أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سورة النور. مقصد سورة سورت کے اللہ دفع دفع فحشا کئی پسلور قوانین او وہ آداب و سرا رواندینی سبق کے سلور قوانین اغ اختتام تو ارسدل آیت نمبر یولسم نا واقعہ دا افق اللہ شوروکڑا اغدف طوفانی دروغ چد مدینی منافقین و پائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے بدنام لگولوا روان دے آیتنو کی دائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صفائے سرم متعلق سا خبری ذکر شوی. اس بڑے آیات کریمہ کی ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعاتی ادب اللہ ورکی مومنانو تا چ دا قسم مخرا چ زبد غریب سر امداد نکم دخبل خپلوان سر مرستا تعاون امداد بنکم نالاوی دا قسم مخرا. شان نزول دا ایان سبد دا قسم دے کلچ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوم دا منافقین سر شامل شو دیوم دا منافقان بدی خبر کی راغو او عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنام اکڑا مامخ کیم تاوست ویلیو چی داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرائیو دا عاجزان خلقو فقیرانو غریبانان خلقو کلچ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتو لگی دا چی زمال رپاک دا پی دی بدنام لگولی قرآن کی صفحی راغلا اغا قسم اخوڑو چی زما دی قسمی زبر دوی سر دنن نپس امداد نکو زگا چی دے زما خورای دے زو سر امداد کم او بزید دے چی زما تایید اوکی نو الٹا زما لوری بدنام اکڑا نو دا آیاتون نازل شو ولا یأت لأولو الفضل منکم او قسم دی نخری اول الفضل منکم خاوندان د غوروالی منکم ستاسو دا وسعت او خاوندان د فراختیا ان یؤتو د ورکولنا اول القربا خپل خپلوانو ته والمساکین و مسکنانو تا والمحاجرین فی سبیل اللہ او حجرت کون کو تا پلار دا اللہ کی ولیعفو ولیصفہو ولیعفو او خامخا لری دی کی دزڑنا بغز ددوی اسا کب بلوری ولا بدنام لگول دا نزڑ کے رسڑی بغض راضی کا نا وَلْيَصْفَهُ او خام خام مختواری دبدے دبینا یعنی دا معاملہ دے بالکل ہی رکی دانا چی عرضے کی وطا یادے جتا زبد نام کڑے موتا پمونگ بدنام لگو لی دا الا تو حبونا آیا مین نکوے تانسو ایغفر اللہ لکم چی بخنو کی تاوستا اللہ کلا چی دایاتون نازل شو چی آیا تاسو را دی خبر سر مین نکوی چی اللہ تاوستا مافیو کی نکوی چی آو زو سر مین کوما چی اللہ دی ما تا مافیو کی ما تا دی اللہ زما گناونا ماف کی نبیاد خپل خپلوانو نقسم مخرا د غریبانانو مسکینانو نه قسم مخرا چیر زبر دوی سره امداد نکو نان سنگ چې مخ کې ورکول او مغرنګ اوسم ورکوا شدا آیاتونه نازل شو او بکر صدیق رضی الله تعالی نو فرمایل بشک ز مین کوم د دې خبرې سره چې الله ما ته معفو کی او بیا غ امداد سلسله شروع وک پوه شو به د وړي آیاتونو کې الله ادب ذکر کوي چی او تن کا دا سی قسم معاملہ را پی خشوا نو دانا جی تا قسم اخری آتا خروز تا سزا ملو شو کنا اتیا کوڑی سزا ولا ورکڑی شوا دخبل غلطے اقرار اکڑو سزا و تا ملو شوا نو چیار کل سزا و تا ملو شوا نو تبیاد دشمدی و سر دکمی خبری کے نو قسم مخورا چیر زما دی قسمی زبو سر امداد نکو پوشے بخبر پوشے دغایات تین ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أو قسم دنخري خاوندان د غوروالي يا خاوندان د مالدار منكم ستاسنا والسعة أو خاوندان د فراختيا أن يؤتوا د ورقولنا اولی اولی القربا خپل خپلوانو تا والمساکین و مسکنانو تا والمحاجرین فی سبیل اللہ او حجرت کون کو تا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی قسم مخراد نیکے ناچے رزب نیکی نکو ما زکا خپل خپلوانو سر امداد کول سی لرحمی پالل داد نیکے کار دے داد ثواب کار دے مسکین سر امداد کول مہاجر مسافر سر امداد کول دا خود نیکے کار دے نو مومن د نیکے د کار نہ بقسم نخری چ دے د نیکے د کار نہ قسم اخری چ زما دی قسم ای زبدا نیکی نہ کوم انا دا د نیکے کار دے قسم مخرد دینا ولیعفو او خامخا لری دی کی د زڑنا بغز د دوی کزڑ کے سنا سہ صد او بغز راغلی وی کی نہ راغلی وی نو زڑنا خپل صفا کے ولیصفو او خامخا مخ دی واڑی د بدے د دوینا دان چاغت سزا ملو شوی دو تا بیام پا ہر موقع کی دغکار و تیادے الا تو حبونا آیا من نکوی تاسو ایغفر اللہ لکم چی بخنو کی تاوستا اللہ واللہ غفور الرحیم واللہ بخن کے مہربان ذات تے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقینا هغه کسان يرمون المحصنات چه بدنامی دوی المحصنات پاک دامنی خزی الغافلات ناخبرا المؤمنات مؤمنانی لعنو فی الدنیا والآخرہ پلانت کڑے شو بدنیا و آخرت کیم ولہم عذاب عظیم اور دوی دو پارا عذاب بیلوی ان الذین یرمون المحصنات اس اللہ بیا زجر ورکی رٹن ورکی غچاتا کہ سوک پاک دامن خلق بدنامائی دا ٹول تر دا آیت نمبر 27 پورے دا 11-27 پورے دا ٹول واقعہ دا افکتا او دا ٹول صفائی دا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یقیناً حق کسان یرمون المحصنات چھ بدنامی دی المحصنات پاک دامنی خزی الغافلات ناخبرا المؤمنات مؤمنان لگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا داغے نہ ببل سوک پاک دامن ہو داغے نہ ببل سوک پاک دامن ہو لوی عالم دا اللہ دے کتاب اکثر د صحابه کرامو کو خپل کې سه اختلاف براغو ویل برازه ام المؤمنین لسو او دا پردی نه خوا تپوس به وکړو دا جواب به ورکو هغه مسله دا غی به حل شو لوی عالم دا الله د کتاب محبوب بی بی د نبی له صلوات و سلام ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی دا صدیق لروا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نا داغین اب بلا غٹا پاک دامن سوکوا دغرنگی الغافلات نا خبرا دا سر خبرم نو اخو یو میاش خبرم نو چی دا معاملہ صدا نبی ری صلات و سلام صرف سلام اور داغی جواب کئی اور نور خبری نکئی خبر ندر چی سوجد دا کو چی ام مستحر آغا واقعی میرے طویلی و ناغی و تبی آغا واقعی بیان کا چی دا سی خبر ناخو نا خبر و رسر خبر نو او درم المومنات مومنان خزی دا غین مبل غٹ مومن سوک پوئی گئے پا خبر ہو کنو پوئی ازان لخبر دا چی شیگان و تنو ہے حالانکہ قرآن تو گر اس پسفائے کی سمرا یتن راغلی او شیگان بدبخت آغی پسیم کنزلی کئی او بد ردیو پسی زکا خود دنیا کیم زلیل دی و آخرت کی بم زلیل ہے لعنو فی الدنیا والآخرہ پلانت کڑے شو پا دنیا و آخرت کی دا دین اللوی لانت شتا چی او تنزان نوی نا پخپلو باسی دا دین بلوی لانتی د دین بلوی قهر او غضب د الله وی چې وطن د ځان نوینه په خپل وباسي دا غلانت د الله دی خودی به وی کنه لعنو فی الدنیا والآخرہ په لعنت کړي شو په دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې مزلیل آخرت کې مزلیل لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول بدبخت ته وګورا رئیس المنافقین دل تم زلیل شو ال تبم زلیل ولهم عذاب عظیم او د دوی د پاره عذاب بیلوی مخ کے اللہ رب العزت فرمائی یوم تشہد علیہم السنتو یوم یاد کا غورس یادا متعلق دا مخ کے سر دے دا عذاب عظیم بکلوی دا لوی عذاب با اللہ کلور کئی یوم پا غورس تشہد علیہم السنتہم چی گوائی بکئی پا دوی بانے جبر دوی دا جب و پتا بانی گوائی کئی چی تو پاک دامن خلق بدنامے پاکان خلق بدنامے تا سر اس گواہ نشتا اس دلیل دا سر نشتا پخپل استرگو دی ندیری دلی او تو پاک دامن خلق اسی بدنامے یا ساتا دا پکم جبا چی تا غلط بیانی کڑی دا او دا پکم جبا چی تا غلط گوائی کڑی دا یا ساده دا جو به در باندې د قیامت پرز گوي ک دویم ذکر کوي و ایدیهم او لا سند دی دا لا سند د نیکانو خلقو خلاف استعمال کړی دی جبر د نیکانو خلقو خلاف استعمال کړی دا و ارجلو مخپی د دوی خپیر د نیکانو د پاکانو ناخبر خلقو بارک استعمال کړی دی یا ساته دار سب دربانی گوي ک د جبې د گواهی نه بچر ته پټي د لاسو د گواهی نه بچر ته پټيږي د خپو د گواهی نه بچر ته پټيږي لاس خبرې کوي لاس خبرې کوي د قیامت پرز به کوي ښا خپې خبرې کوي نه کوي د قیامت پرز به کوي د لاس او خپې او د سرمن د هر څه به گواهی کوي انسان به وایي سوچو زما دے سرمن لرا زما دے بدن لرا لاسونو خپو لرا چې په ما باندې گواہی کوي او زما خلاف لګیا دی گواہی کوي دا بدن به ورته وایي جواب به ورکوي انت وقن الله گویا کو مونږ الله غزات انت وق کل شی چې گویا کړی دی هر یو شی مونږ الله گویا کو حالان کې جب هم غوخه ده او لاس هم غوخه ده خدا خبرې کوي او دا نه کوي دا ولې لاس خبرې نه کوي او جب خبرې کوي حالان کې دام غوخه ده او دام غوخه ده ولې په دې کې الله طاقت د خبرو اچولې ده په لاسو کې طاقت د خبرو نه دی اچولې د قیامت په ورځ به په دې کې هم طاقت د خبرو واچوي او گویا بے گئی او ستا پا خلاف کی گوئی بشور ہوگی سبکے از گوئی بیما کانو یاملو پس او داغی چود یامل کون کی یو میزن پا دغورس کیا یو فیہم اللہ یو میزن پا دغورس کیا یو فیہم اللہ دینہم الحق پورا بور کی دویتا اللہ دینہم الحق بدل لدوی الحق پر اختیار جس سے دکڑی دی داغی پورا پا پورا بدلہ با ملاوی گی کہ نیک عمل دکڑے نیک بدلہ کہ بد عمل دکڑے بد بدلہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى کہ نیک عمل دکڑی پا مقدار دے او ذرے نخ بدلہ بے اممی او کہ بد عمل دکڑی پا مقدار دے او ذرے یا ساتا بد بدلہ بے اممی انسان با د قیامت پرز وای افسوس بکئی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها یا الله زما د عمل نامې له سم شو نه زما وړو کې عمل پرې خو دې نه غټ عمل پرې خو دې مگر ټوله په کشمیر دي نن بتا ته یو عمل وړو کې ښکاری یو گناہ به وړو کې ښکاری خو یا ساته د قیامت پوره د غی صاحب کتاب بم کی ثم لا تسالن یوم اذن عن النعیم د قیامت پوره د ټولو نعمتونو باره کې وتپوس کی و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون قران ستاد پارم نصیحت ته ساده قوم د پارم نصیحت ته ای زما محبوب پیغمبره د قیامت پوره د دې تپوس بکی وسوف تسالون زر دې چې دې په باره کې به تپوس وکړي نه الله به بدله در کوي سو بدله پر اختیار پورا و یعلمون او پو بشی دوی ان الله چې یقینا الله هو الحق المبین اغه دې هو الحق المبين اغل په حق کار باندې یقینا الله هو الحق المبين اغل په حق کار باندې یا کوم وعده د الله چې وا چې لوینو فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب نزیم دا رنگ لاس جبا لاسونه خپې به گواہی کوي او الله وې زب پورا بدل ورکم نو د قیامت پرز به پوشی یقینا وعده د الله اغا حق کار دے اغا وعده اختیار شو اکم وعده چې دنیا کې کړې شی وا اغا وعده اختیار شو الخبیثات للخبیثین یو آیات وایو بس ختمو سبا نبی ان شاء الله بیا آداب سبا شروع کو و آداب د اصلاح د معاشره لپاره. الخبيثات بیا الله زجر ورکي. الخبيثات دو معنی دي خا. یو معنی الخبيثات پلیت خزه للخبيثين د پارا د پلیتو سړو دي. پلیت خزه د چا لپاره دي؟ د پلیتو سړو د پاره. والخبيثون او پلیت سړی پیدا دي للخبيثات د پارا د پلیتو خزو. پوشه په پلیت خزه چانه پیدا دي پلیتو سړو لا او پلیت سړی پیدا دي چانه پلیتو خزو. مخ کې وګوره ود طیباتو او پاکی خزی لیت طیبینا د پارا د پاکو سړو دي. ود طیبونا او پاک سړی پیدا دي لیت طیبات د پارا د پاکو خزو. اوس نبی علیہ الصلات والسلام بارک دې څه خیال دي پاکو کنه ها وګیا خبرو کنه نبی علیہ الصلات والسلام پاکو کنه که وطن وی چې نو او صرف دانه بلکې په دې کې شکو کی چې په دې خبره کې شکو کی چې آیا پاکو کنا ام سړې د ایمان نخلاصي نو قران وی چې پاکو سړول پاکي بی بیانی پکار دي نو او منافقانو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پاک وو که پاک نه وو پوئے گے خبرو کنو پوئے گے کہ پاک نوا نا اللہ بسنگ حکم کولو چی نکاح وسرو کا جبریل امین بسنگ تصویر روڑو نبی علیہ السلام لچی دے سر نکاح کا ہو پاک وکڑا زکا قرآن وی پلیت پلیتو لپیدا دی پاک پاکو لپیدا دی پلیت بخپلو کی یوزے کی گی او پاک بخپلو کی یوزے کی او که پیغمبر تا پاک وی نو بیوی ویم پاک ای او که پیغمبر تا پاک نوی نو بیا بیوی ویم پاک ای خود دقا خود که وطن اوی لنه دا ایمان نخلاصی. یا دوی ممانا پا دیه که دادا الخبیثاتو پلیت خبری دا خبیث او طیب دا صفت دا خلقو هم کیگی لگه سڑی او خزه او صفت دا قول هم کیگی دا خبرو. یو مانا مونگ اکڑا سڑی او خزے اس دویم مانا خبری گورا الخبیثات و پلیت خبری للخبیثین دا پلیت و خلقو کار دے پلیت خبری بسو کئی غلط خبری غلط خلق بکئی کنا پان خلق غلط خبر کوریش غلی ہے یار رو جمد کسد غلط خلق بغلط خبری کئی الخبیثات و پلیت خبری للخبیثین د پلیتو خلکو کار دی. والخبیثون او پلیت سڑی پیدا دی للخبیثات د پاره د پلیتو خبرو. پلیت سڑی او خزم دی د پاره پیدا دی چاوی بس کئی پلیت خبری بکئی غلط خبری بکئی پدی سوچ کے بھئی فکر کے بھئی چ خلکو کے بھئی بے حیائی سنگ خورش. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا آیت نمبر 19 کے تاسو دوستل چې غلط خلق پدی کوشش کی بھئی چې مومنان پا معاشرہ کی بے حیائی بسنگ خورش تک دادا غیر روزگار دے داغی کار دے. او مخ کیوں گو رو وطویباتو او پاک خبری لطویبینا دا پاکو خلقو کار دے وطویبونا او پاک سڑی پیدا دی لطویبات دا پارا دا پاکو خبر. تعلیم دخلی نہ بسم خبر روزی دا قرآن خبر بروزی دا حدیث خبر بروزی دا غرنگ دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا تابدار خبر بروزی نہ کہ غلط خبر. دا غلط خبر دا چاہ کر دے دا غلط خلق یعنی منافقان او پاک خبر دا چاہ کر دے لکا مومنان اولائک مبرعون مما یقولون دا کسان بیزار دی دا غسنا یقولون چھ وایدوی لهم دا تس سو بسے وے پاکان و خلقو بسے یا ساتا غستار دی خبرنا بیزار دی ستا پا دی بدنامولو آغا نا بدنامیگی ستا په دې بدنامولو د هغوی په درجو مرتبه کې کمی نه راځي، بلکې الله یې په صفایې کې بلا ګڼ شمېر آیاتونه رالیږي. د 11 نه 24 پورې دا ټول آیاتونه په صفایې کې رالل د چا؟ د عائشه صدیقه رضی الله تعالی. ای بدنام اوله ګوله چې درجه به کم شي، الله وای نا مې په صفایې کې آیاتونه رولېګل چې نور هم درجه اوچت شي. الله اکبر. اولئک مبرؤون مما یقولون، دا کسان بیزار دي دا غسنه چې وای دوی، د دوی د پاره بخنه ده و رزق کریم او رزق عزتمن. تر دې پورې سلور قوانین اختتام ته ورسیدل او واقعیه د افق پاغي باندې تفصیل او وضاحت وشو او و تنبیحات ذکر کړل په لفظ د لولا سره، او هر تنبیه مؤمنانو ته وا چې دام ولو کړل داسیم ولو نکړل و تنبیحات ذکر کړل. راتلونکي سبق کې ډیر اهم او ضروری سبق دی ان شاء الله. د کور د اصلاح و احکام به شروع کوم، کوم و آداب چې دی. رومبه ادب دار چې پردي کور ته اجازه ته بندن نکېږي، داغه سره متعلق ځینی احکام و مسائل بوایو سبانی سبق کې. پکار د خپل امراشه نور نو ملګرو ته دعوت ورکه، ضروری سبق ته انتهایی ضروری سبق ته.